Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Παίζω γκάιντα από το χωριό μου. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Λίγο φυσάω, μετά την πιέζω εκεί πέρα με τη γνωστή τεχνική αυτή της αρκαδίας. Είναι ένα κομμάτι που έχουμε συνθέσει μαζί με τον Θάνο. Είναι για την εκπομπή. Γίνεται, μεταδίδεται live αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είμαστε εδώ εγώ ο Κωνσταντίνος και η γκάιντα του Κωνσταντίνου. Ναι, ναι, ναι, χωράμε όμως. Και το έχουμε ονομάσει αυτό το κομμάτι «Η φάρμα των ζώων». Δεν ξέρουμε αν σας αρέσει. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Το έχουμε γράψει με πολύ μεγάλη αγάπη για σας. The sea, like the June lost unto the moon. Στην ερμηνεία είναι η Λαμπρινή, Λαμπρινή Θωμά. Η Λαμπρινή τραγουδάει, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Η Τσαμπούνα του Κωνσταντίνου, ναι, πολύ σωστά. Και πραγματικά, Λαμπρινή, έχεις μια φωνή σαν αηδόνι. Είναι το αηδόνι του μεταξουργείου. And my tears now like leaves are falling, and I will see your face no more. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Καλησπέρα, λέει ο Ταλέπας. Μικρός ήθελα να μάθω γκάιντα, λάτρευα το Braveheart, την Ιάρα. Το έχεις δει το Braveheart? Δεν μου αρέσει αυτή η απάντηση. Με τον Mel Gibson. Ναι. Βέβαια. Ταλέπα, φαντάζομαι ότι δεν έμαθες τελικά γκάιντα, γι' αυτό το λες με τόσο παράπονο. Γιατί αλλιώς θα έλεγες, γεια σας, είμαι ο Ταλέπας με την γκάιντα του. Και να έρθω κάποια μέρα να τζαμάρουμε στο The Press Project. Θα τον κόβω όμως ειδικό. Γενικά θα κοβόσουν, ναι. Γκάιντα του Κωνσταντίνου, ποια είναι η γνώμη σου για τη φάρμα των ζώων? Ναι, ναι. Θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα που να βρει δάσκαλο, λέει. Στο Skype, στο Zoom. Δεν μπορεί. Ωραίος ο Mel Gibson. Λοιπόν, παιδιά, μας αφήνετε, σας παρακαλώ. Ναι. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά προφανώς. Το The Press Project. Όχι. Υπάρχει μια σελίδα που έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι. Πληρώνεις για τα μαθήματα, αλλά είναι τώρα μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με tutorials για να μάθεις πράγματα, για να παρακολουθήσεις μαθήματα. Και όταν το είχα δει, πληρώνεται τεράστια, από μαθήματα για να μελετήσεις μέχρι μουσικά όργανα, πάρα πάρα πολλά, δεν θυμάμαι το όνομα. Αυτό. Σίγουρα θα έχει μαθήματα guides. Εντάξει, εγώ μαθαίνω, παιδιά, μια ξένη γλώσσα τώρα, δεν θα πω περισσότερα προς το παρόν. Βέβαια πρέπει να έχεις guide, ναι. Πρέπει να έχεις guide, εντάξει, ναι. Όχι, μπορείς να ξεκινήσεις τα θεωρητικά χωρίς guide, να παριστάνεις ότι έχεις guide, να παίζεις air guide για λίγο καιρό, για τα πρώτα δύο χρόνια και μετά σιγά σιγά. Όχι, έβαλε ο άλλος την πλατφόρμα εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δίνουμε λύσεις σε όλα σας τα προβλήματα. Ρωτάει ο άλλος, πού να βρω δάσκαλο? Ορίστε, η φάρμα των ζώων έχει την απάντηση. Και όντως αυτό είναι. Θα του στείλουμε και γκάιντα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, συγγνώμη. Να κάτσει στο καθρέφτη του να κάνει αυτό τα. Φαίνεται ότι έχει αγκαλιά ένα πράγμα, ένα μαξιλάρι. Πάρε κάτι άλλο. Και να κουνάει τα δάχτυλά του εκεί που είναι οι οπές, τι είναι τέλος πάντων στην γκάιντα. Λοιπόν, βασικά ισχύει η πουλή, αρχίζεις μόνο με το παλούκι χωρίς το στομάχι. Πάντα βρίσκεται ένας άνθρωπος που θα μας μιλήσει ως ειδικός. Ευχαριστούμε, Μπερσέκερ. Ο Μπερσέκερ ο γκάιντας. Ναι. Ξεκινήσαμε έτσι ανάλαφρα. Λοιπόν, θα ξεκινάμε πάντα, παιδιά, με ένα μικρό κομμάτι αφιερωμένο στην γκάιντα. Θα παίζει ακριβώς πριν τα ζώδια. Θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για το πρόβλημα της ημέρας. Και συγγνώμη για όσους έχετε, δεν ξέρω τώρα, καταγωγή από την αλλοδαπή, αλλά εμείς θα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί, επειδή έχω και εγώ παιδιά στο σχολείο, ξέρω πώς είναι ξαφνικά να πηγαίνεις τα παιδιά στο σχολείο και να μαυρίζει το μάτι σου, παιδιά. Να μαυρίζει το μάτι σου. Να κοιτάς γύρω σου, ποιος είσαι ρε? Ο Ομάρ. Εσύ ποιος είσαι ρε? Ο Χασάν. Και να βλέπεις, παιδιά, και να μην ακούς ένα Γιώργο, έναν Αγαμέμνονα, έναν Αναξίμανδρο, έναν Πάτροκλο. Να μπορείς δηλαδή να συστήσεις τους συμμαθητές του γιού σου στο γιο σου και να πεις, να, εδώ με αυτά τα παιδιά μπορείτε να κάνετε μια αναπαράσταση της Ιλιάδας. Κατάλαβες, να λες τα ονόματά τους και να πεις, μάλιστα, ωραία, τους παίρνω αυτούς όπως είναι και ανεβάζουμε μια αρχαία τραγωδία. Και αντί για αυτό, παιδιά, να είναι τώρα το σχολείο σαν διαφήμιση της Benetton. Ε, όχι. Ε, όχι. Το έπαθε λοιπόν αυτό ένα site. Θανό. Να πούμε, είναι σαν την πλατφόρμα αυτή. Το Mea Culpa. Mea Culpa. Ναι, ναι. Το οποίο άνοικε. Άνοικε. Στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ο τίτλος χρειάζεται να μπαίνει, γιατί υπάρχει αυτή η κοροϊδία του «έλα μωρέ, ασχολείστε με τον Μπογδάνο». Το βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δύσμηρη χώρα είναι η Νέα Δημοκρατία, μπορεί να μπαίνει όλο αυτό. Κύριο Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίος έσπευσε να το retweetάρει στο προφίλ του στο Twitter. Μιλάμε για ένα άρθρο που είχε μέσα τα ονόματα των ανθρώπων, των υπείων ενός νηπιαγωγείου της Αθήνας, όπου είναι αυτό το, αυτή, όπου κυριαρχεί ο, δεν ξέρω εγώ ποιος, τα παιδιά των μεταναστών, και εξέφραζε τις σοβαρές αμφιβολίες για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Ρε, έρχονται και μας εξισλαμίζουν, ρε, και ευτυχώς που υπάρχει ο βουλευτής του κυβερνώντος κέντρο δεξιού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, που στέλνει αυτά τα ονόματα και ο καθένας μπορεί να μάθει αυτά τα ονόματα. Και δεν είναι και περίεργο να πεις ότι όταν γίνεται αυτό, το έχει κάνει στο παρελθόν, ότι είχε κάνει φωτογραφίες ότι εδώ στεγάζονται πρόσφυγες σε ένα ξενοδοχείο, είχε βγάλει φωτογραφία. Υπάρχει μια κάποια στοχοποίηση και μπορεί να γίνει και κάποια κακή επίθεση στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο. Γενικά δεν είναι καλό πώς να το κάνουμε. Νομίζω ο καθένας θα μπορούσε να το καταλάβει. Ελπίζουμε να το καταλαβαίνουν και οι ψηφοφόροι αυτού του κόμματος που δυστυχώς κυβερνά αυτή τη δύσμηρη χώρα. Μετά γίνεται ένα κωμικό σκηνικό όπου του επισημαίνουν. Κυρίως ο Άρης Χατζηστεφάνου από το λογαριασμό του ότι έχει κάνει αυτό το πράγμα, ότι έχει δώσει ονόματα. Πίστευτο, ο Μπογδάνος να δώσει ονόματα. Και δεν έχει και τέτοια φήμη. Ναι. Ενός ανθρώπου που δίνει ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Να πεις ότι θα το περίμενε κανένας ότι αφού ο Μπογδάνος είναι, θα δώσει ονόματα. Έχουμε και έναν ακροατή που έχει αυτό το ψευδόνυμο. Και ο άλλος κάνει την επική κίνηση, την κίνηση ΜΑΤ, την κίνηση Κασπάροφ. Καρπόφ και δεν συμμαζεύεται, που ενώ διαγράφει τα ονόματα, έχει κατέβει γιατί ξεκινάει και, το κράζει, και τον κράζει το διαδίκτυο, διαγράφει τη φωτογραφία και μετά ο Μπογδάνος λέει, μα ποιος, τι, με συκοφαντείτε εδώ πέρα, θα φάτε μήνυση. Ναι, και λέει, αυτό δεν έχει συμβεί, κάποιοι... αλλά θα είναι υπαρκτή αγωγή. Πόρε φίλε, αυτά με τις αγωγές, παιδιά, με το που τα λέει ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Τρέμουν τα κατσικλίδια σου. Και εμάς μια φορά κάτι μας είχε πει, δεν φάγαμε κάτι. Είναι για να τα τώρα, για εμάς είναι λίγο σχετικό, γιατί είχε ταγκάρει λάθος press. Θα κάνει ένα ξένο site. Okay, θα πήγε αλλού. Μπορεί κάποιο να φάει μήνυση στον Καναδά τώρα, δεν ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή μπορεί να τρέχουν οι άνθρωποι και να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Ναι, πρώτη φορά ξανασυμβαίνει, όπως λέει ο Μίκ Σωμάτωσης. Τα θυμάμαι, πού είναι το αδελφάκι. Υπάρχει και ένα αδελφάκι με άλλη αρρώστια ζώων στο chat. Προφανώς, όπως συμβαίνει στο διαδίκτυο, άμα έχει ανέβει, τελείωσε το πράγμα. Δεν μπορεί να κατέβει και να πεις δεν υπήρξε, γιατί πάρα πολλοί χρήστες το είχαν δει, το είχαν βγάλει φωτογραφία. Οπότε του λέγανε ότι λες μπαρούφες, έχουμε τις φωτογραφίες, να ορίστε, ανέβηκε και λοιπά. Μετά το πρωί υποχρεώθηκε να πει ότι ήταν ένα λάθος, όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού και δεν έχει ξαναματασυμβεί. Και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 ζήτησαν την παρέτησή του, κάνοντας λόγο για κάλυψη από Κυριάκο Μητσοτάκη, και δίκιο έχουν, και να τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός για τον βουλευτή. Απουσιάζει από όλη αυτή τη συζήτηση τόσες ώρες τώρα μια ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Απουσιάζει. Θα έχουν και αυτοί τώρα τα εσωτερικά τους, μωρέ. Μην γινόμαστε κι εμείς πιεστικοί. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά το αστείο είναι ότι λέει ο Μπογδάνος ότι εντάξει, έγινε ένα λάθος, το κατέβασα. Είναι το γνωστό επιχείρημα αυτό που λέει δεν δανείστηκα την τζαγιέρα και ήταν και τρύπια από πριν. Δηλαδή το κατέβασε, αλλά δεν το είχε κάνει κιόλας, αλλά έσβησε και όταν γίνεται ένα λάθος το παραδεχόμαστε και δεν το είχα κάνει αυτό που παραδέχτηκα και έσβησα. Αυτά όλα μαζί δεν στέκουν, δεν γίνεται. Αν το έκανες και τα λάθη πρέπει να διορθώνονται, γίναν τα λάθη. Και για το ότι γίναν, προφανώς είσαι υπεύθυνος. Και τώρα, όταν είσαι βουλευτής και λες, ναι, έκανα retweet, αλλά δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχει τα ονόματα. Τώρα, το δεν είχα πάρει χαμπάρι δεν είναι καλή απάντηση σε αυτό το επίπεδο ευθύνης, γιατί αυτά κάνετε, ξεκινάτε με αυτά και μετά πάτε και ψηφίζετε μνημόνια. και λέτε δεν είχα καταλάβει, δεν το διάβασα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει λιγάκι, εντάξει, να του ρίξεις μια ματιά, πώς να το κάνουμε. Είναι και μεγάλο το επίπεδο της έκθεσης όταν είσαι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Είσαι ένας πολύ προβεβλημένος βουλευτής. Είναι και συνάδελφος, Θάνο. Ναι, έχει ακόμα και την εκπομπή στα παραπολιτικά. Ναι, δίπλα στην Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε, νιώθουμε και κάπως μια συναδελφική αλληλεγγύη, όπως και να το κάνεις. Είμαστε κοντά, ρε παιδί μου. Αφού είμαστε συνάδελφοι. Οπότε λες, πριν το δεις τώρα, ρίξ του μια ματιά. Και γενικά μη λες ότι αχ δεν το δα αφού σε κράξουνε. Δεν είναι μια στρατηγική που μπορεί να πείσει ότι όντως δεν είχες καταλάβει. Αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια πολύ πολύ επιθετική δεξιά στρατηγική, η οποία κολακεύει πάρα πολύ βία ένστικτα. Γιατί το να βγάζεις τώρα ονόματα, ρε νήπια είναι, ρε, δηλαδή τι πρέπει να έχεις μέσα στο μυαλό σου τώρα για να το κάνεις αυτό. Είναι απίστευτο, γιατί ξέρετε, τα παιδιά κιόλας είναι ένα ταμπού. Δηλαδή ότι ακόμη και αυτός που μισεί τους ξένους, είναι δύσκολο τώρα να στρέψει το μίσος του προς παιδάκια. Οπότε μια τέτοια ανάρτηση που στρέφει το μίσος προς τα παιδάκια, είναι κάπως, πώς να το πούμε τώρα, σοκαριστική. Κάτσε, ποια παιδιά? Αυτά τα μαυράκια. Όχι, γενικά, αυτά. Σε ποια ηλικία σταματάει κάποιος να είναι παιδί? Όταν αρχίζει και βάζει μουστάκια, νομίζω. Ναι. Κάποιοι τώρα ψευδρομικοί λένε στα 18. Α. Γιατί, το συνδέεις με τα... Δεν έχουμε αναφερθεί από την εκπομπή, αλλά μια που το είπες έτσι, ναι. Είχαμε και μια επιστολή σήμερα, θα το πούμε πιο μετά. Γιατί μέσα σε όλα δεν έχει νομιμοποιηθεί η παιδική εργασία, δηλαδή υπήρχε αυτό, αλλά το να τους στέλνεις κατευθείαν στα ξενοδοχεία ήταν λίγο κάπως. Και το συνδέω όχι μόνο επειδή είπες για τα παιδιά, για το θέμα της επίθεσης. Δηλαδή έχεις αυτή την επίθεση που λες δεν υπάρχει κανένα όριο. Θα βάλω στη συζήτηση την στοχοποίηση νηπίων. Θα βάλω στη συζήτηση την παιδική εργασία σε ξενοδοχεία. Κατευθείαν στέλνω 16χρονα εκεί πέρα, όταν γνωρίζω πόσο κακές είναι οι συνθήκες στη βαριά μας βιομηχανία. Να δουλεύουν 10 ώρα και 12 ώρα για τον τουρισμό. Για το αφέντη το ψωμί. Ναι. Γενικά μπαίνουν διάφορα ωραία πράγματα στη συζήτηση. Δεν πλήττουμε. Δηλαδή, και αυτό είναι η ήπια μορφή. Έχει εμφανιστεί ο Ερλιχιώσης. Είναι ασθενής των κουνελιών και οι δύο. Από πού τη βρήκαν αυτή τη λίστα? Κάποιος δεν πρέπει να την έδωσε. Αυτό είναι ένα ζήτημα, ποιος την έδωσε. Και ποιος, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω το Μέρα το ανέφερε, ή και οι δύο το βάλανε, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πρέπει να ζητηθούν εξηγήσεις από τον Μπογδάνο. Κάποιον θα γνωρίζει το πρώην site του? Ναι. Και λέγεται και μέα κούλπα εντωμεταξύ. Και το έχει τώρα η γυναίκα του. Μέα κούλπα, λάθος μου δεν θα πει αυτό? Ναι. Sorry, λάθος που λέμε στα λατινικά. Το μου βάλει στον τίτλο. Sorry, λάθος. Μία λέξη. Ναι. Πολύ σωστά λέει Singularity ότι τα νήπια να αφήσουν τις μαγκές και να πάνε σε κανένα ξενοδοχείο να δουλέψουν. Μπράβο. Να κερδίσουν το φαΐ που τρώνε. Ναι. Δεν κατάλαβα δηλαδή όλο αυτό το μπιμπερό εκεί πέρα, γιατί? Ποιος, όλο εμείς θα το πληρώνουμε? Τα gigabyte τους θα δίνουν? Δεν θα τους θα δίνουμε. Δεν κατάλαβα. Τι, όλη την ώρα θα είναι στο ίντερνετ? Εδώ ναι, θέλει, ναι, ναι, ναι. Ζάβαλο για να αρχίσουν κουδουνάνε και τέτοια. Κουδουνάνε από τα πηδόματα. Ναι, ναι, ναι. Το ζήτημα, ένα σοβαρό ζήτημα, ακόμα σοβαρό ζήτημα, είναι το δημογραφικό. Παιδιά, το δημογραφικό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όλες οι οπισθοδρομικές επιθέσεις και δεν ξέρω εγώ τι, ξεκινάνε από το δημογραφικό. Και η επιστολή των 160 συσσαγωγικά επιφανών προσωπικότητων από τις οποίες έχουν φύγει, από την οποία 158 156 και κατεβαίνουμε. 156, 4. Τέσσερις. Αλλά ήταν οι ελάχιστοι επιφανείς που υπήρχαν. Ήταν ο Βαλτινός, ήταν ένας από αυτούς που. Ναι, ναι, ναι. Βγήκαν με δημοσιοδήλωσή τους και είπαν ότι. Ο Παντελής Αβίδης ήταν που τον έχασε. Εκτίμηση, δεν ναι. Εξέπληξε όταν είδα ότι ήταν μέσα. Οπότε δεν εστερνίζω ότι είναι σαν και καλά μετά την κατακραυγή. Να θυμίσω το συνέδριο γονιμότητας που είχε γίνει, που πάλι υπάρχει αυτή η παραπλάνηση όταν θες να στηρίξεις όλα αυτά, που θα σου πούνε το κάνω για την προστασία της οικογένειας και εσύ θα πας εκεί πέρα και μετά θα δεις να βγαίνει κάτι άλλο. Εντάξει τώρα. Σε μένα δεν ήρθανε για να στηρίξω την οικογένεια. Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων. Οικογενειάρχης άνθρωπος, θα μπορούσα δηλαδή. Θάνο, τώρα που λέμε για, για το ζήτημα αυτό το δημογραφικό, να συζητήσουμε λίγο για σεξ. Ο Μπερσέκερ λέει: τα κουνέλια εδώ στο Βίδο την είχαν αυτή την ασθένεια λόγω αιμομιξίας και τα θέρισε. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει αγριοκούνελα, αλλά αρκετά ημέρα τα τάιζες με το χέρι. Δεν τα ξέρω αναλυτικά, αλλά ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις, λέει. Αυτά, παιδιά, είναι που πρέπει να αποφεύγουμε. Mm-hmm. Γι' αυτό τα λέμε αυτά. Πρέπει λοιπόν να έρχονται και άλλοι λαοί εδώ πέρα. Κατάλαβες, έρχονται για να αποφύγουμε την επιμιξία. Έρχονται διάφορα εκεί πέρα παιδάκια από άλλες χώρες, θα μεγαλώνουν, δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα, δεν θα κολλάμε αρρώστιες αυτές σαν τα κουνέλια. Η ανησυχία βεβαίως αυτών των ανθρώπων, έγραψε και η Λατινοπούλου, Ναι. Αυτό. Πολύ, πολύ σημαντικό, παιδιά. Πολύ σημαντικό, θυμάστε που λέγαμε να μιλήσουν επιτέλους οι πνευματικοί άνθρωποι αυτού του τόπου. Και μιλάνε. Γιατί σωπαίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι αυτού του τόπου. Ένα, ορίστε. Λοιπόν, μίλησε η Λατινοπούλου, λέει: εντάξει, δεν ήταν ωραίο αυτό, αλλά εδώ τα λέμε, έχουμε γεμίσει, ρε παιδιά. Έχουμε βρει στο μάτι μας, τι είναι αυτό. Δεν το επικροτώ, αλλά. Ναι. Αλλά. Δεν ήταν ωραίο, αλλά τι θα γίνει πια με αυτούς. Τι θα γίνει, έχουμε πια πήξει στη μαυρίλα. Το δημογραφικό πάντως είναι ζήτημα. Για εγώ δεν το είπα ειρωνικά. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα. Απλώς και πάλι, όπως συμβαίνει, ας πούμε, το θέμα της φτώχειας, σκάει η ελληνική ακροδεξιά και προσπαθεί να το στρέψει εκεί που τη βολεύει. Ποιοι φταίνε για το δημογραφικό για την ελληνική ακροδεξιά? Οι γκέι και οι μετανάστες. Οι μετανάστες τι φταίνε για το δημογραφικό? Περίμενε. Η γύρανση του πληθυσμού έρχεται όταν οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά. Λιγότερα παιδιά κάνουν οι άνθρωποι γενικά στις νεωτερικές κοινωνίες. Mm-hmm. Το να πεις ότι η γύρανση του πληθυσμού με ενδιαφέρει διότι δεν θέλω γενικώς να στηρίξουμε τα ασφαλιστικά μας ταμεία και το συνταξιοδοτικό σύστημα με το να υπάρχουν περισσότεροι ασφαλισμένοι νεαροί εργαζόμενοι που θα δουλεύουν για να συντηρούν συνταξιούχους. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν Έλληνες που θα στηρίζουν την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ακριβώς δημογραφικό ζήτημα με την έννοια της γενικής γύρανσης του πληθυσμού. Είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την αλλίωση της ελληνικής ταυτότητας. Αυτό είναι μάλλον διακριτό ζήτημα και είναι άλλη η κάψη αυτών των ανθρώπων. Σου λέει: εντάξει, άμα να λύσουμε το δημογραφικό τώρα με το να έρθουν ένα τσούρμο ξένοι εδώ και να πολιτογραφηθούν, άντε να δουλεύουν ασφαλισμένοι αντί να μπορούμε να τους τουφεκάμε στα φραουλοχόραφα. Εντάξει, τότε σου λέει: το λύνω μεν το δημογραφικό, αλλά το λύνω με την έννοια ότι δεν έχω μια κοινωνία γερασμένη. Αλλά έχω μια κοινωνία η οποία δεν θα είναι πια με μια κοινωνία που θα γυρίζεις αριστερά-δεξιά και θα βλέπεις το πρόσωπο του Μεγαλέξανδρου στους γύρω σου. Θα είναι διάφοροι, ποιος ξέρει τι τώρα. Ναι, πολύ χρωμή. Γράφουν στο chat. Όντως, για τα συνταξιδοτικά ταμεία είναι ένα ζήτημα και για τους ανθρώπους που ξενιτεύονται, που θα ψήνονταν να κάτσουν εδώ πέρα. Το είπα και με αυτήν την έννοια ως προς το δημογραφικό. Αλλά το θέμα είναι ότι πέρα από τις νεωτερικές κοινωνίες και τους ρυθμούς ζωής, ένα βασικό ζήτημα που δεν ψήνεται ο άλλος να κάνει παιδιά είναι τα έξοδα. Είναι η ποιότητα της ζωής του. Είναι η εργασιακή ανασφάλεια. Γιατί δεν δουλεύουν τα παιδιά. Είναι η εργασιακή, ναι. Είναι η εργασιακή ανασφάλεια. Είναι το ότι αναγκάζει και να φύγει στο εξωτερικό. Είναι το γνωστό σε τι κόσμο θα φέρνουμε τα παιδιά μας. Όταν έχεις συντελέσει τόσο πολύ στο να γίνουν όλα αυτά ή όταν έχεις βγάλει το σκάσμο, τότε δεν γίνεται μετά να έρχεσαι και να μου λες ήρθαν οι μετανάστες. Και όντως, σωστά, οι μετανάστες είναι η λύση στο δημογραφικό. Η λύση για την οικονομία είναι. Ναι, είναι να τηρούνται το πρόβλημά σου. Λύση όχι να τους έχεις να δουλεύουν σε οικοδομές και φραουλοχόραφα. Εννοώ σοβαρή λύση με κατάλληλα, με ασφάλιση και κατάλληλες εργασιακές συνθήκες και να πάρουν και σύνταξη. Που αυτό δεν συμβαίνει και υπάρχει μια ρύθμιση. Την είχε καταγγείλει το Κουκουέ, το είχα κάνει θέμα. Ότι πάντα συμβαίνει, ότι δεν είναι οι ίδιοι κανόνες. Ουσιαστικά οι Έλληνες τους τρώμε λίγο τη σύνταξη. Είναι τόσο δραματική κατάσταση. Τρώμε την σύνταξη των μεταναστών. Ναι. Α, ναι. Αυτό, τα ένσημα είναι λιγότερο. Βέβαια. Αυτό οφείλεται και στον απλό λόγο ότι αυτοί οι άνθρωποι σε πάρα πολλές περιπτώσεις δουλεύουν, αλλά δεν μένουν εδώ, δεν συνταξιοδοτούνται εδώ πέρα. Αυτά mm-hmm. Δεν τους επιστρέφουν. Το δημογραφικό με αυτήν την έννοια αναφέρεται. Όχι την αυστηρά οικονομική. Αναφέρεται με τη γεωπολιτική έννοια. Ότι αναφέρονται τα νούμερα για το τι συμβαίνει, ότι ο δυτικοευρωπαϊκός κόσμος, ο κόσμος που ζει στον αστερισμό του μοντερνισμού, είναι κόσμος που δεν γενοβολάει, γιατί οι άνθρωποι κάνουν καριέρες και τέτοια, ενώ οι άλλοι τα ξαμολάνε εκεί πέρα σαν τις κουνέλες, γεμίζουν τον τόπο με μικρά μουσουλμανάκια, τα οποία θα έρθουν εδώ πέρα και θα μας φάνε. Αυτό είναι το, αυτό είναι το επιχείρημα. Οπότε μετράνε τα αντικειμενικά μεγέθη τα πληθυσμιακά και σου λέει ότι αυτό δημιουργεί μια αντικειμενική, ξαναλέω, αφετηρία, η οποία είναι μειονεκτική για την, για τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό θα παίξει έναν ρόλο γεωπολιτικό. Αυτό είναι το πλήρες επιχείρημα. Οπότε δεν τον μεταπείθεις τον άλλον αν του πεις εμπρός λοιπόν να ασφαλίζονται οι ξένοι εργάτες προκειμένου να συντηρηθούν τα ταμεία μας, γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημά του. Είναι το γεωπολιτικό. Θέλει αυτοί που θα ασφαλίζονται εδώ πέρα να είναι Ελληνές. Ναι, θέλει αλλά παράλληλα τον Έλληνα οικογενειάρχη να γενοβολάει 3, 4, 5, 7 παιδιά να το πει. Ναι, αλλά παράλληλα τα Ελληνόπουλα που φύγαν στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι πρόβλημα για αυτόν. Δηλαδή, πώς γίνεται το. Όλα οι αντεργατικές ρυθμίσεις και όλη η μνημονιακή νόμη υπερτερούν και ξαφνικά να έρχεσαι μετά να μου βάζεις την πατρίδα. Μια μικρή ασυνέπεια. Συγγνώμη, περιμένουμε λογική τώρα, αλλά... Όχι ρε παιδί μου, γιατί, ναι, γιατί δεν είναι οικονομικό το επιχείρημα. Ο άνθρωπος που σέβεται την πατρίδα του θα τα κάνει και τα 7 και τα 8 και τα 9 παιδιά για να πιάσουν όπλο να φάνε τον Τούρκο. Δεν θα καθίσει να σκεφτεί τώρα και τι θα κάνει και το επίδομα και, και που θα μένουν και πώς θα μορφωθούν. Θα τα μεγαλώσει, θα τα ταΐσεις, θα πάνε στο χωράφι, θα δουλέψουν και μετά θα πιάσουν όπλο να φάνε τον, να φάνε το γείτονα. Αυτό ήταν, αυτό είναι το σκεπτικό και το καταλαβαίνω. Αν συζητάει κανείς πολύ γεωπολιτική, αυτά παθαίνει. Παιδιά, να υπενθυμίσω ότι ανάμεσα στα κεντρικά προεκλογικά της Νούτου ήταν το να φέρουμε τα παιδιά μας πίσω και καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Βεβαίως και ήτανε. Απορώ ποιος δεν θα θέλει να γυρίσει πίσω. Πόσα θα δίνανε όταν αυτές οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, τα 3.000 ευρώ. Καδιχίαρο, τριχίαρο τάζανε. Ναι, ναι, ναι. Άμα πάω έξω και ξαναγυρίσω, το παίρνω αυτό ή τέλειωσε. Δεν πάει. Δεν αυγό για λίγο. Δεν το δίνουν έτσι. Δηλαδή, άμα πάω με τον αποδείξω. Ότι θα δημιουργηθούν οι θέσεις εργασίας τόσο που θα θες να γυρίσεις. Έχει πει το επικό ο Μητσοτάκης να δουλεύεις στην Ελλάδα και να είσαι στο εξωτερικό. Θα μπορείς να δουλεύεις, ξέρω, και από νησί. Και... Έχει πει ότι θα δουλεύεις από αλλού και η τεχνολογία που μας δίνει αυτές τις δυνατότητες και θα μπορείτε να δουλεύετε από το εξωτερικό και να είσαι στην Ελλάδα με δουλειά. Ναι. Καλά, εδώ μπορείς να δεις ταινίες στο κινητό σου, ρε. Δεν ξέρεις τι κάνει η τεχνολογία σήμερα. Μιλάμε τρελά πράγματα γίνονται, Θάνο. Πάντως, μάγκες μου, εγώ δεν φεύγω από Ταϊβάν να γυρίσω Ελλάδα. Εδώ περνάω μια χαρά και όσες ακούω στην Ελλάδα, τσου. Είδες, Ταϊβάν είναι η λύση. Αυτός μας ακούει από την Ταϊβάν, είναι τρολάρι. Και δεν μπορώ να το δω και στο χάρτη αυτή τη στιγμή, δεν τον έβαλε αυτό. Ο Ταλέπας λέει: εγώ θα κάνω 12 παιδιά και θα κάνω πόλεμο στην Κίνα. Δεν αρκεί. Δεν το βλέπεις έτσι ατομοκεντρικά. Πρέπει να κάνουμε όλοι από 12 παιδιά. Κορίτσια, γιατί λέει: όχι, παιδιά θα κάνει. Παιδιά, όχι, κορίτσια. Ναι, τζάμπα στόμα. Σωστά. Τώρα που είπατε για γεωπολιτική, ο Σάβας, παιδί μου, πέταξε έξω τον Οτσαλάν, ο Καλεντερίδης, ποιος είναι αυτός, ήταν στις 160 προσωπικότητες. Αυτόν τον καλούν ακόμα εντωμεταξύ για στρατιωτικό, για γεωπολιτικό αναλυτή και δεν ξέρω εγώ τι. Υπέγραψαν κατά του γάμου των ομοφυλόφιλων. Ναι, ναι, ναι. Πάντως και εγώ πιστεύω πρέπει να έχουμε άποψη για το ζήτημα του γάμου των ομοφυλόφιλων. Βεβαίως, αν δεν έχουμε εμείς άποψη, ποιος θα έχει. Ναι, δηλαδή. Και εμάς που μας κόφτει. Ναι, εγώ γενικά θέλω, αν μπορούν να μου δώσουν μια θέση να ορίζω τι θα κάνουν άλλοι με τη ζωή τους. Μ' αρέσει αυτό γενικά. Δηλαδή γυναίκες και όλοι αυτοί να με ρωτάνε, να μου λένε: ξέρεις Κωνσταντίνη, θέλω να παντρευτώ. Κάτσε, θα λέω εγώ να το σκεφτώ. Να το σκεφτώ λίγο. Περίμενε, περίμενε. Πει ωραίο Λεβέντης, να τους δώσουμε το δικαίωμα. Μπράβο, το λέγαμε και στην ανασκόπηση αυτό. Πλέον να τους δώσουμε. Και λες: κάτσε ρε φίλε, δικό σου είναι και θα το δώσεις. Δηλαδή από πού και ως που μοιράζεις εσύ αυτό το δικαίωμα. Ωραίο είναι αυτό. Ξέρετε, γυναίκες τώρα. Γυναίκες, έκτρωση και τέτοια. Άμβλωση. Δεν γίνεται χωρίς να με ρωτήσεις. Το είχε πει ο Ζάμπρας και κάνει αυτό το ωραίο βιντεάκι. Γενικά πρέπει να μας ρωτάτε. Δηλαδή θέλει άλλη να ξερίσει τις μασχάλες της. Όπα, κάτσε. Περίμενε λιγάκι. Δεν είπαμε δηλαδή ότι επειδή είναι δικό σου και το ξηράφι δική σου και η μασχάλη, θα μπορείς να το κάνεις χωρίς να με ρωτήσεις. Mm-hmm. Θα το περάσει λίγο από εδώ. Θα στείλεις ένα email. Γεια σας. Φάρμα των ζώων εκεί. Ναι. Θέλω να ξηρίσω τις μασχάλες μου. Θέλω να διακόψω την κοίηση. Mm-hmm. Θέλω, ξέρω εγώ, είμαι γκέι, θέλω να παντρευτώ. Όπα, φίλε. Κάτσε. Θα το σκεφτούμε και θα αποφασίσουμε. Βεβαίως. Έχουμε μια λίστα τώρα, καταλαβαίνετε. Πώς είναι, έχετε δει το Θεός για μια εβδομάδα? Το έχεις δει? Όχι. Σε πάω σε μεγάλες ταινίες σήμερα. Αυτά είναι. Ο άνθρωπος είναι κινηματογραφική παιδιά. Ναι. Που είναι, αναλαμβάνει ο Jim Carrey Θεός τέλος πάντων και προσπαθεί να κάνει μια κατηγοριοποίηση των αιτημάτων. Οπότε μαζεύονται φάκελοι κλπ. Και mail με τις προσευχές είναι για να αποφασίσει αν θα ικανοποιήσει. Οπότε για όποιον την έχει δει, φανταστείτε το έτσι. Και φανταστείτε αυτό που θέλει να κάνει ο μέσος Έλληνας δεξιός, ακροδεξιός, εγώ πιστεύω και στον καλό δεξιό τέλος πάντων. Έτσι. Αυτά θα σε φάνε. Δεξιό ακροδεξιός που θέλει να κάνει κουμάντος, ένα αίτημα που κατατίθεται στο μυαλό του και θέλει να πει αν θα τον αφήσει να το κάνει. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα παιδιά και να σκεφτούμε ποια αιτήματα θα ικανοποιήσουμε κοινωνικά, όχι τα πολιτικά. Καταλάβατε, όχι ζητήματα τώρα, ξέρω εγώ, οικονομία και τέτοια. Εντάξει, αυτά θα τα κάνουν οι ειδικοί. Αλλά στο τι θα κάνει ο άλλος με το αυτό του, νομίζω με το γάμο του, με την αγάπη του, αν θα φιλιέται σπίτι του ή έξω από το σπίτι του, αυτό θα το αποφασίσουμε εμείς. Ποιος θα το αποφασίσει δηλαδή. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλαλής, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Ήθελα να είμαι σεμνός, η Singularity το κατάλαβε, πίσω παίζω κιθάρα, δηλαδή το κάνω και τώρα, την ώρα που σας μιλάω, ένα δικό μου κομμάτι. Θα το παρουσιάσω μια από αυτές τις μέρες, θα με βοηθήσει και το παιδί που ασχολείται με τη μουσική, ο Σπύρος ο Γραμμένος. Το Hotel California είναι το... Έτσι θα το πεις το κομμάτι σου? Πού το ξέρεις? Ας το έχω πει, ναι. Ναι. Ωραίο. Καλά, τίτλος δεν μου φαίνεται πολύ πιασάτικος. Δεν θα γίνει επιτυχία. Εντάξει, ναι. Τι να κάνουμε. Είναι το, το πρωτόλιο. Εντάξει, εντάξει. Πάντως για πρώτο θα δω, πιστεύω ότι είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Δεν νομίζω δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ότι είναι κακό κομματάκι για πρώτο. Για να ξεκινήσεις δηλαδή την καριέρα σου. Εμβόλια. Τα εμβόλια. Λοιπόν, είμαστε στην πέμπτη δόση που πρέπει να κάνετε, παιδιά, γιατί έρχονται οι μαύροι και θα μας κολλήσουν. Κάπως δεν ξέρω αν το συνοψίζω σωστά, Θάνο, αλλά το βασικό είναι ποιο είναι το ζήτημα, παιδιά. Όσο μπορούμε περισσότερο εδώ πέρα υγιείς να προστατευτούμε περισσότερο, και μετά θα κοιτάξουμε και παραέξω. Αυτό είναι το σύστημα που ακολουθούμε τώρα. Υπάρχουν και κάποιες διαφωνίες. Υπάρχουν και κάποιοι πετάγονται εκεί πέρα σαν την χωρίστρα του Κάβουρα. Πετάγονται και λέει ο παγκόσμιος. Μαλλιά ο Κάβουρας. Ναι, ναι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μιλάνε όλοι τώρα, μιλάνε για θέμα υγείας. Τώρα πετάγεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τι πετάγεσαι τώρα εσύ? Τι πετάγεσαι? Πετάχτηκε λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και είπε ότι ξέρετε κάτι, δεν γίνεται έτσι αυτό, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε τρίτη δόση του υγιούς πληθυσμού της Δύσης χωρίς να έχει εμβολιαστεί η Αφρική, που είναι σε συντριπτικά, είναι σε απίστευτα χαμηλά ποσοστά, έχει εμβολιαστεί το 3,5% του συνολικού πληθυσμού, ενώ σε κάποιες χώρες το ποσοστό είναι κάτω από 2%. Οπότε έχουμε μια έκκληση του τέντρος του φίλου μας. Τον θυμάστε με το γνωστό σορτσάκι, το λουλουδάτο εκεί πέρα που χόρευε. Δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, αλλά μοιάζει πάρα πολύ, οπότε καλά κάναμε και τον βάλαμε. Είναι ο τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιεσούς, ο οποίος δήλωσε ότι τα προνόμια που προσφέρει ο πλούτος σε συγκεκριμένες χώρες έχουν το εξής πρόβλημα. Θα πρέπει να σπάσουν οι πατέντες, η πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει τώρα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προκειμένου να μπορούν να παραχθούν φτηνά εμβόλια στην Αφρική και να διανεμηθούν, ούτως ώστε να σωθούν οι άνθρωποι εκεί. Και μαζί θυμάστε ένα επιχείρημα για τις μεταλλάξεις που χρησιμοποιούμε απέναντι στους ψεκές, που λέμε άντε ρε ψέκα, δεν το ξέρεις ότι δεν είναι μόνο το αν θα γλιτώσεις εσύ, γιατί από ένα σημείο και μετά άρχισαμε και λέγαμε ότι μεταδοτικότητα υπάρχει, οπότε αφορά το αν θα νοσήσεις βαριά και θα πεθάνεις. Εξού και οι έρευνες πλέον, ξέρω εγώ, ότι στην υπογράφω Guardian, ότι στη Βρετανία είναι περίπου 1,5% οι θάνατοι σε πλήρως εμβολιασμένους. Οπότε σου λέει, ορίστε. Το ζήτημα είναι λοιπόν να προστατευτείς ο ίδιος. Για τις μεταλλάξεις που χρησιμοποιούνταν αυτό το επιχείρημα απέναντι στους ψέκες, ότι ορίστε είσαι ανεύθυνος γιατί άμα δεν έχεις εμβολιαστεί, να τι θα γίνει. Υπάρχει και αυτό το επιχείρημα που λέει ότι, ξέρετε παιδιά, δεν είναι το θέμα μόνο εδώ πέρα πώς θα συνομιλήσεις με τους υπόλοιπους, είναι και ο υπόλοιπος πλανήτης. Επειδή υπάρχει κινητικότητα και υπάρχει κινητικότητα μαζί και του ιού. Οπότε όσο υπάρχουν οι πατέντες που εμποδίζουν τη φτηνή παραγωγή των εμβολίων, θα έχουμε μεταλλάξεις στην Αφρική για παράδειγμα, και θα έχουμε και σε άλλες υπήρους όπου έχουμε πολύ χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού. Εδώ πέρα υπάρχει το ζήτημα. Η Moderna είναι μια εταιρεία που έχει πει ναι, το συζητάω, όχι πολύ γρήγορα. Υποτίθεται ότι οι συζητήσεις μένουν άκαρπες για τους υπόλοιπους και αυτοί έχουν πει ότι δεν απαγορεύουν τη χρήση της πατέντας όσο διαρκεί η πανδημία, αλλά οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν κιόλας ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε περάσει στο να μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα από αυτήν την απόφαση. Οπότε νομίζω ότι είναι μια κουβέντα την οποία την έχουμε κάνει αρκετές φορές και με πολλούς και με γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, όπου επανέρχεται το ίδιο ζήτημα, ότι κάθε φορά που λέμε τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, οφείλουμε, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, να κοιτάμε και λίγο παραπέρα από τη χώρα μας ή λίγο παραπέρα από την κεντρική δυτική Ευρώπη. Υπάρχουν δύο ζητήματα, υπάρχει και το βραχυπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Το βραχυπρόθεσμο είναι προφανώς το ότι πεθαίνουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν εμβολιαστεί. Γενικά αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Δηλαδή, πώς το είπε ο Κωνσταντίνος, τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείς στους ψέκες. Τι λες, θα είχες την ευκαιρία να έχεις κάνει το εμβόλιο και τώρα είσαι πιο είσαι ανυπεράσπιστος, λιγότερο προστατευμένος απέναντι στον ιό. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Αν γίνεται να μην βρίζεις τον άλλον, γιατί μήπως να συνεννοηθούμε, θα ήταν καλύτερο. Αυτό ισχύει και σε μια μεγαλύτερη του εθνικού κλίμακα. Θα μπορούσαν άνθρωποι στην Αφρική να είχαν σωθεί αν είχαν εμβόλια. Αν είχαν σπάσει πατέντες και είχαμε μεγαλύτερη παραγωγή. Και αυτό ήδη αν είχε γίνει εδώ μεταξύ από όταν άρχισαν να το λένε. Για να σου πει τώρα, η Παρασκευή είναι, θέλει κόπο και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, γιατί αυτή η συζήτηση πηγαίνει ένα χρόνο. Πηγαίνει πριν τα εμβόλια, όταν συζητούσαν άνθρωποι για το πώς θα γίνει όταν έχουμε εμβόλιο. Όταν ολοκληρωθεί η Παρασκευή του. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, και αν αυτό δεν σε νοιάζει, γιατί okay, κοιτάς λίγο την πάρτι σου. Και προφανώς χάνονται έτσι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί είναι κάπως διαφορετικό να ξανανεύεις εσύ από το 60 στο 80%. Λέω ποσοστά λίγο από το κεφάλι μου, αλλά καταλαβαίνετε. Και ο άλλος να πάει από το 0 στο 80. Καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες δεν είναι οι ίδιες. Όπως και να το κάνουμε. Και πάλι, όπως λες εσύ στον αντιεμβολιαστή, κοίτα ότι εγώ έχω μικρότερη πιθανότητα να το μεταδώσω και εσύ έχεις μεγαλύτερη. Και έχω μικρότερη πιθανότητα και να κολλήσω και εσύ έχεις μεγαλύτερη. Και αυτά μεταφέρονται έτσι σε μια παγκόσμια κλίμακα. Το άλλο είναι αυτό με τις μεταλλάξεις. Το έχουμε συζητήσει, νομίζω, τρεις φορές με τον καθηγητή της Σορβόνης, τον κύριο Γεροτζιάφα. Τους πρώτους που είπαν για τις πατέντες και εξηγούσε αυτό το θέμα εδώ στο ραδιόφωνο παρέα μας. Και έλεγε: κυκλοφορεί ο ιός, βρίσκει πάρα πολλούς φορείς και μεταλλάσσεται όπως συμβαίνει. Όταν έχεις περισσότερο κόσμο διαθέσιμο για να κυκλοφορήσει πάνω το ιός, αυξάνεται η πιθανότητα των μεταλλάξεων. Και μεταλλάξει, οπότε αυξάνεται η πιθανότητα να έχεις μια χειρότερη μετάλλαξη που θα την πιάνουν λιγότερο τα εμβόλια, που θα είναι πιο μεταδοτική, όπως είναι η Δέλτα από το αρχικό στέλεχος κλπ. Οπότε τι γίνεται, δεν τα κάνεις αυτά ώστε να σου έρθει να έρθεις μετά σε μια φάση και να πεις πω ρε φίλε, τον μπαγάσα τον κορονοϊό, μεταλλάχθηκε πάλι και έχουμε τη Δέλτα μετά τη Μη και μετά την Ωμέγα. Κοίτα να δεις Ποιος να το περίμενε. Η κακιά η ώρα, η φυσική καταστροφή και ήρθε πάλι κοντά μας ο μπαγάς, τι κασκαρίκα μας έκανε. Και έχεις αυτή την κατάσταση. just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Προφανώς είναι ένα δύσκολο ζήτημα και προφανώς κάθε κυβέρνηση θα κοιτάξει αυτό ακριβώς, να έχει πιο ευχαριστημένους τους πολίτες της από, και φτάνουμε και στις αυταπάτες, απλώς αυξάνουμε, παίζουμε με την τύχη μας, έτσι όπως γίνεται. Γιατί οκ, okay, δεν ενδιαφέρει για το τι συμβαίνει, στο κάτω-κάτω πέρα είναι η σκληρή ζωή, είναι άλλος κόσμος, άλλος πλανήτης ουσιαστικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά μετά στα 10 έρχεται και στην πόρτα σου. Το ίδιο πράγμα με τους πολέμους πάνω κάτω. Έτσι. Υπάρχουν και άνθρωποι που σου λένε ότι όλα αυτά λύνονται με ένα τυχαλάκι. Με ένα? Τυχαλάκι. Τυχαλάκι? Ναι, α, ένα τείχος. Δηλαδή όλα αυτά προκύπτουν. Ναι, σου λέει... Κάνουμε και άλλο τείχος. Ναι, ρε παιδί μου. Oh, ναι, για πες. Ναι, γιατί... Στη Μεσόγειο, κατά μήκος, όλο. Στη Μεσόγειο, στον Εύρο. Πώς το είχε πει. Ο Πλεύρης το είχε θέσει με τη γνωστή αφοπλιστική ειλικρίνεια. Με την οποία λέει, έλα μωρέ, τι κακό είχε το Auschwitz. Δεν βλέπω κάτι αξιοκατάκριτο σε αυτά που είπε ο μπαμπάς μου, ή να έχουμε νεκρούς στα σύνορα. Ωραία, να έχουμε νεκρούς στα σύνορα. Σου λέει πώς λύνονται αυτά τα θέματα? Με σκληρή πολιτική ελέγχου των σύνορων. Όλα λύνονται έτσι. Το κορονοϊός, να σου φέρνουν και παραδείγματα εκεί πέρα, Νέο Ζηλανδό, Αυστραλό, τέτοια. Και πώς λύνεται το θέμα και το μεταναστευτικό? Να, πάλι έτσι. Ορίστε. Η λύση για όλα μας τα προβλήματα. Μόνο που για να είσαι διατεθειμένος να το κάνεις αυτό, πρέπει να το λέει η περδικούλα σου, πρέπει να μπορείς να πεις και αυτό που λέει ο Πλεύρης. Να έχουμε νεκρούς στα σύνορα. Όχι ρε παιδιά, το τείχος ξεκινάει από το τέλος της Σαχάρας και τους παίρνει στη Βόρεια Αφρική και τους πετά στη ζούγκλα τους Άραβες. Αυτός είναι καλός. Είναι πρώτον γεωπολιτική που συζητούσαμε και πριν, και δεύτερον το πάμε για στρατηγικό σύμβουλο της κυβέρνησης. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, έφημισε τις δουλειές. Δηλαδή, γιατί να έχεις τείχος μόνο στον Εύρο? Και πού θα. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας μας πού θα φωτογραφηθεί την επόμενη φορά, πριν λυπηθεί για τις Αφγανές γυναίκες που υποφέρουν? Τι λείπει κι αυτή. Πω, πω, πω. Δεν μπορούσε. Μα τι. Κοιτάξτε που δεν μπορείτε να φτάσετε, όμως σας στέλνω μια φωτογραφία μου, κάρτ ποστάλ. Πω, πω, κρίμα. Πολύ λυπάμαι. Κρίμα που δεν μπορείτε. Από το τείχος και το χαλάκι, λέει ο γραμμένος σας. Ποιος είναι ο γραμμένος μας? Δεν έχουμε κάποιον. Δεν μου έρχεται κανένα τώρα. Ξέρεις κασί κανέναν? Όχι, όχι, όχι. Γραμμένο. Και τι είναι αυτό με το τείχος και το χαλάκι τώρα? Κάτι ενιγματικό. Πάει να κάνει τον έξυπνο τώρα. Λες και δεν καταλαβαίνουμε εμείς τώρα που είμαστε, που έχουμε 10 πτυχία ο καθένας. Άσε ρε φίλε, παράτα μας τώρα. Ήσυχους. Περνάμε από τη μανδημία στην πιο αισιόδοξη εποχή. Το τυχαλάκι. Α, το τυχαλάκι. Πας να φτιάξει ένα επίπεδο, να συζητήσει εδώ πέρα πολιτική, γεωπολιτική, και έχει τον άλλον εκεί πέρα με το τι χαλάκι. Ναι. Περνάμε στην παιδική εργασία. Αχ. Παιδική εργασία. Ωραία. Πού είναι το πρόβλημα? Ποιος είχε πάλι πρόβλημα? Πες μου, ποιος είχε πρόβλημα? Ποιος τόλμησε να στείλει επιστολή στην κυρία Μιχαηλίδου και να τη στεναχωρήσει? Η κυρία Αναστασία Χατζηστεφάνου, διευθύντρια του Κέντρου Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης Σχεδία. Να μου πεις τι ξέρουν αυτοί. Έλα καημένε τώρα, έλα καημένε. Μήπως όπως λέει, 35 χρόνια διευθύνει έναν φορέα που έχει καταστατικό σκοπό την προώθηση και την προάσπιση του παιδιού. Και, λοιπόν, και συνεργάζεται με κρατικούς φορείς όπως ο συνήγορος του ειδικές γραμματείες και μπλα, με το συνήγορο του πολίτη και με εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα. Τώρα τι ξέρουν αυτοί από τις καινοτομίες που λένε ότι ο άλλος και θα ψηθεί στη δουλειά στο γιαπί το πυλοφόρ το μυστρί. Και θα, γιατί πάει, ξέρεις, θα πάρει και τον αέρα του όμως. Ναι, γιατί ξέρεις τι έκανε εμένα ο παππούς μου. 12 χρονών στο χωράφι ήταν, Κωνσταντίνε. Και αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Πώς βγαίνει το ψωμί. Εγώ δεν τα έχω ξεχάσει, έχω γράψει και βιβλίο. 12, μια χαρά είναι. Και μικρότερη. Η κατάργηση της παιδικής εργασίας ήταν από τους πιο βάρβαρους θεσμούς. Δηλαδή, κάθε φορά που κάποιος άνθρωπος αναπολεί προηγούμενες εποχές, ένα από τα πράγματα που μπορεί να του θυμίζει κανείς και στο οποίο έχουμε πραγματικά, όπως είναι παρά τα βήματα που μένουν να γίνουν, ένα από τα ζητήματα στα οποία υπάρχει κάποια πρόοδος είναι το λεγόμενο γυναικείο ζήτημα. Δηλαδή το να μπορούν οι γυναίκες να βγαίνουν από το σπίτι, να εργάζονται και να σπουδάζουν. Είναι άλλο όταν λέμε ότι αυτό δεν φτάνει, βεβαίως και δεν φτάνει, δεν αρκεί, δεν σταματάει τίποτε εκεί, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή είναι μια πολύ πρόσφατη εξέλιξη που άλλαξε πολύ ριζικά τη θέση της γυναίκας σε ένα μέρος του κόσμου. Λοιπόν, η παιδική εργασία είναι κάτι αντίθετο, είναι κάτι αντίστοιχο, με συγχωρείτε. Δηλαδή είναι ένα παράδειγμα από τα χειρότερα της βαρβαρότητας των περασμένων εποχών. Έχω στο βιβλίο από το Λέτρη στο smartphone ένα παράδειγμα από έναν λόγιο που έλεγε ότι ακούς τις φωνές των 8χρονων και των 10χρονων να βοούν από τους υπονόμους, ακούς τα παιδιά αυτά τα οποία είχαν λιώσει στην εργασία. Το να μην γίνεται αυτό είναι μια κατάκτηση πάρα πολύ σημαντική. Λέει λοιπόν στην επιστολή της αυτή πώς το δικαιολογεί το Υπουργείο. Και λέει: οι έφηβοι 16 έως 18 ετών που ζουν σε ιδρύματα δεν απορροφώνται από τους θεσμούς υιοθεσίας και αναδοχής. Η δημιουργία προγραμμάτων για την ένταξή τους στην κοινωνία και τον παραγωγικό ιστό είναι απαραίτητη. Καταρτίζουμε προγράμματα μαθητείας ώστε να ενταχθούν εκεί που επιθυμούν και ο στόχος μας είναι η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν επιλύει το ζήτημα της ομαλής ένταξης των παιδιών. Το χρησιμοποιεί ως πρόσχημα και δανείζει το ανθρώπινο δυναμικό των ανηλίκων αυτών στα ξενοδοχεία και σε συμφωνία με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο δανείζει αυτό το ανθρώπινο δυναμικό απροστάτευτο στα χέρια τους για να το εκμεταλλευτούν. Αυτό είναι που κάνουν στην πραγματικότητα. Στην αποειδηματοποίηση αναφέρεται και η κυρία Χατζηστεφάνου που λέει γενικά σε αυτό συμφωνούμε, δηλαδή είναι κάτι, είναι γενικά ένας στόχος. Αλλά υπάρχουν 200 άλλα. Το χαρακτηρίζει ως πιστοδρομική πρωτοβουλία, καταλαβαίνετε ότι είναι και θεσμικό το κείμενο, ότι η ομαλή ένταξη στον χώρο της εργασίας απαιτεί κάποια στρατηγική, όχι άιντε έλα σε ένα ξενοδοχείο να δουλέψεις, να μάθεις τη δουλειά. Και υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέτει ένας άνθρωπος καταρτισμένος και με χρόνια στο χώρο που θα έχει δει και πολλά. Πώς σκοπεύει να προστατεύσει τα ανήλικα και ανειδίκευτα παιδιά από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες σε ξενοδοχεία? Είναι ένα ερώτημα. Σε περίοδο πανδημίας και ενώ τον προηγούμενο χειμώνα επιβλήθησαν αυστηρότατα μέτρα εισόδου στις κλειστές δομές φιλοξενίας, πώς θα στείλουν τα παιδιά αυτά σε έναν από τους πιο επικίνδυνους για τη μετάδοση του κορονοϊού τομέα της οικονομίας? Πώς σκοπεύει να προστατεύσει τα παιδιά από πιθανή σεξουαλική κακοποίηση στο πλαίσιο έξτρα υπηρεσιών που πιθανόν κάποια ξενοδοχεία θελημένα ή θέλητα να προσφέρουν στους πελάτες τους? Και αν έχει εκπονηθεί κάποιο αναλυτικό σχέδιο παρακολούθησης της μαθητείας και της προστασίας των παιδιών? Και αν το ίδιο το ξενοδοχειακό επιμελητήριο έχει συνειδητοποιήσει τις ηθικές και νομικές ευθύνες που συνεπάγεται μια τέτοια συμφωνία? Να πούμε ότι αυτή είναι από τις πιο δραματικές πλευρές της παιδικής εργασίας. Υπάρχουν μελέτες για την παιδική πορνεία στην Αγγλία. Μιλάμε για παιδάκια 10 και 11 ετών. Έχουμε ένα τέτοιο παρελθόν, δεν είναι άγνωστα πράγματα. Οπότε όταν λέει η διευθύντρια του προγράμματος αυτού ότι θα χρειαστεί να υπάρξει μια μέρημνα, ότι τα παιδιά αυτά που πηγαίνουν εκεί δεν θα καταλήγουν να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες, το αίτημα είναι κάτι. Το αίτημα αντιστοιχεί σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που κατεβάζουμε από το μυαλό μας. Και γενικά αυτό να πούμε ότι ισχύει με τη μαθητεία. Η μαθητεία πρέπει να γίνεται σε ένα περιβάλλον όπου κανείς να μπορεί να μαθαίνει χωρίς να προσποιείται ότι μπαίνει σε μια παιδαγωγική διαδικασία προσφέροντας ουσιαστικά δωρεάν την εργασία του. Εμείς για παράδειγμα εδώ πέρα δεν έχουμε μία αμοιβόμενη πρακτική. Δεν αφήνουμε ποτέ να έχουμε πρακτικάριους οι οποίοι δεν αμείβονται. Γιατί πολύ απλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτή η υποτιθέμενη μαθητεία είναι να υπάρχουν σχέσεις εκμετάλλευσης που μασκαρεύονται σε σχέσεις μαθητείας. Οπότε λες τον άλλον έλα και θα σου μάθω τα μυστικά του σφουγγαρίσματος, έρχεται εκεί πέρα, καλύπτει, καταλαμβάνει μια θέση εργασίας που θα καταλάμβανε κανονικά ένας εργαζόμενος και παριστάνεις ότι του μαθαίνεις τα μυστικά της μαστορικής σου. Και μετά το διώχνεις και του λες πρέπει να είσαι και ευγνώμων που σου έμαθα τα μυστικά του σφουγγαρίσματος και φέρνεις κάποιον άλλον για να του ξαναδιδάξεις τα μυστικά του σφουγγαρίσματος. Είναι πάρα πολύ, ναι. Είναι οπότε... πολύ καλή μπισνά. Ναι. Οπότε... σημείο που μπορεί να είναι και επειδή, ας πούμε, για το χώρο μας, το γεγονός ότι από κάπου μπορεί να σου πούνε ότι ξέρεις τι, μετά κατευθείαν σε στέλνουμε εκεί πέρα στο τάδε μεγάλο site και δουλεύεις, γίνεται έως και διαφήμιση στους όρους που έχουμε. Δηλαδή μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλος θετικά, έχουμε φτάσει εκεί. Τι μετά από εδώ, α, πρακτική εκεί πέρα, καλά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένα από τα μέτρα που έχουν σοκάρει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και μας υπενθυμίζουν μια παλιά αρχή της εκμετάλλευσης, ότι όταν πιστεύεις ότι η θεμελιώδης ηθική αρχή σου είναι ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό που λέει και το παλιό το τραγούδι, μετά είναι πολύ δύσκολο να θέσεις κάποια όρια. Γιατί να θέσεις όρια? Είναι άντρες που τρώνε γυναίκες, ενήλικοι που τρώνε παιδιά, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Αυτή είναι η φυσική προέκταση αυτής της βιοθεωρίας. Όταν έτσι αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο, δεν βλέπω γιατί θα πρέπει να υπάρχουν κάποια στεγανά. Ποιος θα τα θέτει αυτά τα στεγανά? Γιατί να υπάρχουν στεγανά στην εκμετάλλευση? Αν όλη σου η κοσμοθεωρία βασίζεται σε αυτή την αφετηριακή παραδοχή, ότι οι άνθρωποι κάνουν αυτό που μπορούν μέσα στον πόλεμο της ζωής, μετά δεν βλέπω κανένα λόγο να θέτεις περιορισμούς στο πού μπορεί να φτάσει η εκμετάλλευση. Η Singularity ρωτάει ποιο τραγούδι έβαζε ο Κώστας όταν του λέγανε για γαλέρα, την πειρατική γαλέρα, το Social Waste. Η γαλέρα σκέτο. Πάντως ήταν Social Waste και έχει τίτλο, και έχει τη γαλέρα στον τίτλο. Και μια που ανέφερα το hip hop, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έγινε και θέμα από εμάς χθες, από την Γεωργία Κρυεμπάρδη. Ένα τραγούδι για το εναντίον της βίας κατά των γυναικών. Με στίχους που αξίζουν και με μια συνέντευξη που αξίζει. Παλεύουμε και τραγουδάμε για τα αυτονόητα και θα το κάνουμε μέχρι να σταματήσουν κακοποίησεις, μας είπε στο The Press Project ο Παλιάτσος, που κυκλοφόρησε ένα τραγούδι που λέγεται «Είσαι σαν τη δράσης». Μεταξύ άλλων, τα κορίτσια τα δικά μας έχουν άποψη και γνώμη. Άμα θέλουν λένε ναι, και αν δεν θέλουν λένε όχι. Όσο η ματσίλα εξαπλώνεται στην πόλη, εμείς βροντοφωνάζουμε ποτέ καμία μόνη. Τα αφήνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι μαζί. Να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, το είπες, το σχετικό ρεπορτάζ, ναι, ναι, ναι, τη συνέντευξη της Γογός κ. Μπάρτη. Άντε, καλό απόγευμα. Ο νόμος είναι πάντα το δίκιο του ματά. Μα στα μάξι του Μπογδάνου έγινε μισή δουλειά. Τι γίνουν, το παίζουνε μοναϊσικά. Κουρκώνουν με σουλί και υπνοτικά. Όταν μεθάν μιλάν διακόπτουν και χορεύουν τα ραντέλες. Αναπνέουνε τις νύχτες, μα τους πνίγουνε οι μέρες. Τα κορίτσια τα δικά μας έχουν άποψη και γνώμη. Άμα θέλουν λένε ναι, κι αν δεν θέλουν λένε όχι. Όσο η ματσίλα εξαπλώνεται στην πόλη, εμείς βροντοφωνάζουμε ποτέ καμία μόνη. Και από το ξέπλυμα τώρα ποιος θα σωθεί? Η άνοχη τελείωσε μαζί και η σιωπή. Έχει ριζώσει στις ματιές μας η οργή. Οι κραυγές μας θα γκρεμίσουν κάθε αστικό κελί. Δεν μας ταιριάζει η συνένοχη. Έχουμε πάλι ταξική, ναι, εμείς οι αυτοί. Χορτάσαμε από φιλελέ και από λιτίκ.